kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 lipca, minęła siódma. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Sytuację na Rodos i w całej Grecji na bieżąco monitoruje polskie MSZ i ambasada w Atenach. Nie można pozwolić, by świat przyzwyczaił się do rosyjskich aktów terroryzmu, mówi po atakach na Odessę prezydent Ukrainy. Centroprawicowa Partia Ludowa wygrała wybory parlamentarne w Hiszpanii, podliczono już wszystkie głosy. MSZ i polska ambasada w Atenach na bieżąco monitoruje sytuację w związku z pożarami w Grecji. Resort spraw zagranicznych podkreśla, że obecnie życie polskich obywateli nie jest zagrożone. Kolejne biura podróży z Polski odwołują zaplanowane wycieczki i loty na Rodos. Na wyspie od wtorku greccy strażacy walczą z pożarami. Ponad 30 tysięcy osób trzeba było ewakuować także z miejscowości turystycznych. Greckie władze mówią, że była to największa taka akcja w historii kraju. Rząd powołał specjalny sztab kryzysowy, który kieruje ewakuacją zagranicznych turystów. Dawid Grygorcewicz. Z kilku największych biur podróży w Polsce tylko jeden podmiot zdecydował się na całkowite odwołanie wycieczek na Rodos. Pozostali turoperatorzy proponują klientom zmianę hoteli na te położone w północnej części wyspy, która na chwilę obecną jest bezpieczna, zmianę terminu wycieczki lub jej kierunku. Pożary objęły lasy w centrum wyspy Rodos, a także niektóre miejscowości na południowym wschodzie. Lokalne władze ewakuowały turystów m.in. z Lardos, Kiotari oraz Pewkos. Resort Spraw Zagranicznych Grecji we współpracy z ambasadami otworzył na lotnisku w Rodos Centrum Pomocy dla Zagranicznych Turystów, mające ułatwić wylot cudzoziemcom, którzy podczas ewakuacji stracili bilety lub dokumenty. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiada, że nie będzie wspólnych rządów Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. Prezes PiS w Stawiskach na Podlasiu mówił o zbliżającej się kampanii wyborczej oraz o bieżącej polityce, w tym o relacjach Polski z Ukrainą. Karol Surówka. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni PiS przedstawi program wyborczy. Podkreślił, że jego partia nie planuje koalicji z Konfederacją. Ich program to jest doprowadzenie was do nędzy. Jarosław Kaczyński krytykował również pozostałe kluby opozycyjne, w szczególności lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Prawdziwy wróg naszego narodu powinien w końcu pójść sobie, niech idzie do swoich Niemiec. Prezes PiS mówił również o relacjach Polski z Ukrainą. Podkreślił, że Polska wspiera swoich wschodnich sąsiadów. Zaznaczył jednak, że wobec Ukrainy rząd będzie prowadził politykę obrony polskich interesów. My pomagamy, chcemy pomagać, ale to nie jest na zasadzie, że jeden daje, a drugi tylko bierze. Prawo i Sprawiedliwość w najbliższych tygodniach planuje organizować serię pikników rodzinnych w różnych częściach kraju. Karol Surówka, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy złożył kondolencje rodzinie i bliskim osoby, która zginęła w ataku Rosjan na Odessę. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że całą niedzielę trwała likwidacja skutków rosyjskiego ataku rakietowego na miasto. Ukraiński prezydent podziękował wszystkim, którzy w Odessie pomagają ofiarom i usuwają gruzy, ratownikom i lekarzom, wojsku i policji, wolontariuszom i lokalnym władzom. Nie można pozwolić, aby ludzie na świecie przyzwyczaili się do ataków terrorystycznych. Celem wszystkich tych pocisków są nie tylko miasta, wsie czy ludzie. Ich celem jest człowieczeństwo i fundamenty całej naszej europejskiej kultury. Rosyjski pocisk przeciwokrętowy trafił w ołtarz Katedry Przemienienia Pańskiego w Odessie, jednej z najcenniejszych świątyń na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski przypomniał, że katedra w 1936 roku została splądrowana i zniszczona przez bolszewików, a już w niepodległej Ukrainie odrestaurowana. Poprzedniej nocy w Odessie uszkodzonych zostało prawie 50 budynków, w tym 25 zabytków architektury w historycznym centrum wpisanym na listę UNESCO. Pomnik poświęcony Polakom, ofiarom stalinowskich zbrodni, zniknął z cmentarza w Lewaszowie w rejonie Sankt Petersburga. Informację potwierdził konsul generalny Grzegorz Ślubowski. Monument z szarego granitu wzniesiono w 1993 roku z inicjatywy petersburskich wspólnot polonijnych. Pozostała tylko betonowa platforma, mówi Grzegorz Ślubowski. Został tylko beton. Administracja cmentarza tak naprawdę twierdzi, że nie wie, co się z tym stało. Konsulat generalny napisze notę w tej sprawie do rosyjskiego MSZ. To kolejne miejsce w Rosji poświęcone martyrologii narodu polskiego, w którym nie ma już informacji o zbrodniach popełnionych na Polakach przez stalinowski reżim. Centroprawicowa Partia Ludowa wygrała wybory parlamentarne w Hiszpanii, tak wynika po przeliczeniu wszystkich głosów. Pozostająca dotychczas w opozycji centroprawica zdobyła 136 mandatów w 350-osobowym kongresie deputowanych niższej izbie parlamentu. Drugie miejsce zajęła hiszpańska socjalistyczna partia robotnicza premiera Pedro Sancheza. Na trzecim miejscu z 33 mandatami uplasowała się konserwatywna partia Vox, która ma wejść do rządzącej koalicji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zagrzmi i popada na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Słabe burze także gdzieniegdzie na zachodzie. Temperatura w południe od 22 stopni nad morzem, około 30 w centrum do 32 na południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Polscy siatkarze zwyciężyli w Lidze Narodów. W decydującym spotkaniu w Gdańsku polska drużyna pokonała Stany Zjednoczone 3-1. Na trzeciej pozycji uplasowała się Japonia, która wygrała z Włochami 3-2. To pierwszy triumf biało-czerwonych w Lidze Narodów i do tych wydarzeń wrócimy. O wczorajszym spotkaniu już za chwilę. Krzysztof Łoniewski, 6 minut po 7. Shine on, she, 3 Polskiego Radia. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Minut po godzinie 7 w naszym studiu Krzysztof Łaniewski, co zwiastuje opowieść o tym, co wydarzyło się wczoraj. Jakże Gdańsku. Radosną opowieść. Absolutnie tak. Zatem zaczynamy. Kibice siatkówki budzą się w znakomitych humorach. Ekipa Nikoli Grbicia zagrała kapitalne zawody w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu, będąc precyzyjnym. Najpierw pokonała Brazylię w półfinale Ligi Narodów Japonii, w ścisłym finale wczorajszego wieczora 3-1 Amerykanów i po raz pierwszy wywalczyła trofeum w tych rozgrywkach. Najpierw oddamy głos MVP tegorocznej rywalizacji, Pawłowi Zatorskiemu. W ogóle nie zastanawiałem się, nie myślałem o tym, że mogę tę nagrodę dostać. Bardzo miła niespodzianka, tak jak powiedziałem, ale zdecydowanie bardziej poniósł mnie moment wzniesienia pucharu, otrzymania medalu, samego zwycięstwa, odsłuchania hymnu przed naszymi kibicami. To jest dla mnie bezcenne, to jest spełnienie marzeń z dzieciństwa. Każdy mecz w reprezentacji grany przed pełną halą, czy to w Polsce, czy na Filipinach ostatnio, dla mnie to są marzenia, które spełniam codziennie i uważam się za wielkiego szczęściarza. Cały Paweł Zatorski, zawsze skromny, zawsze taktowny. MVP i nagroda dla najlepszego libero rozgrywek trafiły w jego ręce. Jednym z dwóch najlepszych przyjmujących Ligi Narodów wybrano Aleksandra Śliwkę. My patrzyliśmy na to, co my mamy do zrealizowania. Chcieliśmy bardzo agresywnie zacząć od samego początku, żeby nie powtórzyć błędu z meczu z Japonią, kiedy gdzieś tam czekaliśmy na to, co przeciwnik zrobi. I tutaj od początku narzuciliśmy swój styl gry. Od początku graliśmy agresywnie, staraliśmy się cieszyć się bardzo mocno z akcji i być agresywni w obronie, i w przyjęciu, i w ataku, i we wszystkich elementach. I to opłaciło się, bo myślę, że przez całe spotkanie, przynajmniej ja miałem takie odczucie, że kontrolujemy to, co się dzieje na boisku. Oczywiście drugi set nam nie do końca wyszedł, szczególnie jego końcówka, ale jeśli gra się finał z tak kapitalną drużyną jak Stany Zjednoczone, to czasami trzeba zaakceptować to, że przeciwnik zagra lepiej końcówkę setu. Tak o wczorajszym finale mówił Aleksander Śliwka. Kolejnym z wyróżnionych był Łukasz Kaczmarek. Jemu przypadła statuetka najlepszego atakującego. Pierwsza myśl po tym sukcesie, no na pewno niesamowite uczucie, bo jest to dla mnie pierwszy złoty medal z reprezentacją na wielkim turnieju, także jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Gdybym może ja nie wyglądał wyśmienicie na ataku, to mamy wielu świetnych zawodników. Myślę, czy to Leo mógłby wejść na atak, czy to Forni, czy to Bartek Bednosz, także mamy naprawdę świetnych skrzydłowych i każdy gdzieś tam mógłby tą zmianę za Bartka zrekompensować, także myślę, że o jakiejś dodatkowej presji tutaj nie ma co mówić. Wyszło jak wyszło, Bartek nabawił się kontuzji, gdzieś przeciążenia. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem go godnie zastąpić. Rzeczywiście, luki po kontuzjowanym Bartoszu Kurku w ataku reprezentacji Polski widać nie było. Rozegranie też stało na wysokim poziomie. Za nie odpowiadał Marcin Janusz. Dla mnie pierwszy złoty medal w tej reprezentacyjnej karierze i na pewno specjalny, bo w mieście, w którym zawsze dobrze wspominam, w którym grałem 3 lata, więc zdobyć tak ważne trofeum w takim szczególnym dla mnie miejscu to coś niesamowitego. Czyli w Gdańsku, przypominamy, mówił Marcin Janusz. Trzecie miejsce wywalczyli Japończycy, w meczu brązowy medal pokonali 3-2 Włochów i jakkolwiek by patrzeć, to niespodzianka, Dzuri to przecież aktualni mistrzowie świata i co ciekawe, poprzednim gospodarzem turnieju finałowego, któremu udało się wygrać całą imprezę, byli Holendrzy 25 lat temu. Będąc precyzyjnym, wygrali wówczas w Rotterdamie Ligę Światową, przemianowaną 5 lat temu na Ligę Narodów. No i proszę Państwa, tak to się zdarzyło. Ta historia zakończyła się happy endem. Ja w sobotę jechałem gdzieś tam sobie na Lubelszczyznę i słuchałem, Piotr Łodej był w Trójce i opowiadał, relacjonował tak naprawdę to spotkanie i do końca nie było wiadomo, z kim zagramy. Wczoraj wracałem i też słuchałem i myślę sobie, to trzeba jechać, żeby zwyciężali. Trzeba po prostu zwyciężać. Słuchaj, to ty każdym razem wsiadaj w samochód, jak będzie ważny mecz na tych siatkarzy. Bo niektórzy nawet koło tam domu swojego podróżuj. Nie oglądają po to, żeby nie zapeszać, a ja w takim razie powinien być w drodze, żeby wygrywali. Wsiadaj do samochodu. Krzysztof Łoniewski przygotował te wszystkie informacje i opowiadał o wczorajszym wspaniałym wieczorze i o emocjach, których dostarczyli nam polscy siatkarze. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów. To był wspaniały wieczór dla kibiców i nie tylko. Założyłem się ze szwagrem, że nasi wygrają 3-1. Szwager z kolei powiedział, że Amerykanie wygrają w tiebreaku 3-2. Tutaj pan redaktor wspomniał, że to pierwszy nasz sukces w Lidze Narodów. Panie redaktorze szanowny, z pełnym szacunkiem do pana osoby. Pierwszy i nie ostatni. Ależ oczywiście, że liczymy na więcej, a relacje ze szwagrem bym przemyślał. Hard when I hear your voice zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, co za emocje, ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty! Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach! Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch z elektroszczotką. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Viti z winifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album z nagraniami Stanisława Grzesiuka, legendarnego barda warszawskiego przedmieścia. Ponad 50 piosenek i niemal 30 komentarzy i monologów. Niezwykły zapis muzycznej historii warszawskiej ulicy w unikalnej kolekcji z Archiwum Polskiego Radia. Album dostępny m.in. na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w cyfrowych serwisach muzycznych. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jak się jeździ o poranku? Najnowsze informacje ma dla nas Monika Gniewaszewska z Polskiego Radia Kierowców. Odpowiedź jest taka, że najgorzej na południu kraju, bo tutaj na przykład w Małopolsce mamy korki i to spore. Przy dojeździe do obwodnicy Krakowa kierowcy zatrzymają się już za węzłem Targowisko i bardzo powoli pojadą za węzeł Niepołomice. Przyczyną tutaj tego zatoru jest wypadek w okolicach węzła Niepołomice właśnie na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. Korkuje nam się też obwodnica Krakowa już przed wjazdem na węzeł Kraków Południe. Kierowcy mocno zwalniają i w takim spowolnieniu korku jadą za węzeł Kraków-Skawina, właściwie aż po węzeł Kraków-Mirowski. To około 12 kilometrów takiej jazdy w spowolnieniu i korki. Nie najlepiej wygląda też Śląsk. Tutaj z powodu prac drogowych również korkuje nam się A4, zwłaszcza na jezdni, która prowadzi do Katowic między Mysłowicami a Katowicami. Za węzłem Brzęczkowice jest bardzo ciasno, ale też za węzłem Brzęczkowice na S1 jadąc w kierunku Częstochowy. No i też spore spowolnienie, duże natężenie ruchu mamy na S86. Ta łączy Sosnowiec z Katowicami, jezdnia w stronę Katowic. No i uwaga, taki nietypowy korek na dolnośląskim odcinku A4 przy zjeździe z węzła Wrocław Południe na jezdni w stronę Legnicy. To jest jedna rzecz. I druga, obwodnica Wrocławia A8 korkuje nam się również w okolicach Mokronos Dolny. No i też bez zaskoczenia S8, obwodnica Warszawy, jezdnia w stronę Wrocławia. No i ciasno już robi się powolutku na obwodnicy Trójmiasta. Kolejne informacje z dróg za niecałą godzinę. To była Monika Gniewaszewska, a przed nami skrót serwisu Trójki. I Krzysztof Zyblewski. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W finale turnieju w Gdańsku nasza reprezentacja pokonała Stany Zjednoczone 3-1. Pierwsza myśl po tym sukcesie, no na pewno niesamowite uczucie, bo jest to dla mnie pierwszy złoty medal z reprezentacją na wielkim turnieju, także jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. To pierwszy triumf biało-czerwonych w Lidze Narodów. Nowa jednostka wojskowa, Batalion Saperów, powstanie w Augustowie. Ogłosił to na rynku Zygmunta Augusta minister obrony. Mariusz Błaszczak podkreślił, że ma wzmocnić wschodnią granicę oraz zabezpieczyć tzw. przesmyk suwalski. Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk mówi, że jednostka wzmocni bezpieczeństwo miasta. Mieliśmy jednostki w okresie międzywojennym, teraz będziemy mieli żołnierzy w Augustowie. Zabezpieczenie, żeby wróg nie mógł wkroczyć, jest bardzo ważne. Batalion w mieście to dodatkowi mieszkańcy. Mam nadzieję, że to wpłynie na jakby odczucia mieszkańców Augustowa, że będą czuli się bardziej bezpieczni. Pierwsi żołnierze w ramach nowego batalionu mają być powołani do końca roku. Wieczorem wznowiony został ruch kolejowy na trasie Zielona Góra-Czerwieńska. Normalnie powinny już jeździć pociągi w kierunku Wrocławia, Poznania i Szczecina. Ruch był wstrzymany od soboty, kiedy w zielonogórskim przylepie zapaliła się hala wypełniona substancjami chemicznymi. Akcja gaśnicza zakończyła się wczoraj po 20:00. Straż informuje, że nie stwierdzono żadnych zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Pełny serwis o 8:00. Na audycję zaprasza sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Ekonomia w Trójce, w naszym studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Unikalny numer dokumentu tożsamości oraz kod QR, które ułatwią uzyskanie zwrotu podatku VAT od towarów kupionych w Polsce, to dodatkowe udogodnienie dla podróżnych korzystających z systemu tax-free, o którym poinformował resort finansów. Tax-free to system zwrotu podatku VAT podróżnym, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, ale dokonali w Polsce zakupu towarów powyżej 200 zł, wywieźli je poza terytorium Unii i uzyskali potwierdzenie funkcjonariusza służby celno-skarbowej. O blisko 5% w ujęciu rocznym spadła sprzedaż detaliczna, w ujęciu miesięcznym wzrosła o niecały procent, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. O ile jeszcze kilka miesięcy temu można było mówić o tym, że Polacy przestają kupować dobra tak zwane trwałe, tak w tej chwili równomiernie przestajemy kupować również rzeczy pierwszej potrzeby. Największy spadek w skali roku odnotowuje prasa i książki. Na drugim miejscu są meble oraz RTV i AGD. Sytuacja powinna się poprawić w trzecim kwartale, dodaje Sergiej Druchyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Głównym motorem będzie wzrost płac w gospodarce powyżej poziomu inflacji, który nastąpił już w czerwcu. Według naszych prognoz w trzecim kwartale realne zarobki wzrosną o 1,6%. Ustawa uchylająca ograniczenia w płatnościach gotówką już z podpisem prezydenta. Celem podpisanej nowelizacji jest zniesienie zapisów, na mocy których przedsiębiorcy w relacjach z innymi przedsiębiorcami mogliby zapłacić w gotówce tylko wtedy, kiedy jednorazowa wartość transakcji nie przekracza 8 tysięcy złotych. Zgodnie z ustawą pozostawiono obecny limit wynoszący 15 tysięcy złotych. Dolar kosztuje 4,01 zł, euro 4,46, frank szwajcarski 4,63, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5,16 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie duże, pogodnie na Mazurach i na Suwalszczyźnie. Przelotne opady deszczu i burze spodziewane są zwłaszcza na południu i na zachodzie. Temperatura od 22 stopni nad morzem, około 30 w centrum do 32 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W czasie burz możliwe są porywy do 80 km na godzinę. Sytuacja w Grecji jest dynamiczna. W walce z pożarami Grekom pomagają polscy strażacy. Wielu turystów zostało ewakuowanych. Pytanie, co z tymi, którzy zaplanowali wakacje na greckich wyspach? Naszym gościem po godzinie 8 będzie Artur Rezner, ekspert branży turystycznej, który odpowie na Państwa wątpliwości i pytania. Na zegarze 26 minut pozostało do godziny 8. Teraz jeszcze utwór z listy, aktualnie na miejscu 14. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożyło jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię.

A teraz historia, proszę Państwa, która wydarzyła się niedawno. Naszego gościa, który wracał z pracy hulajnogą wzdłuż Wisły, w pewnej chwili zauważył szamotaninę w rzece, zorientował się, że mężczyzna próbuje ratować dziecko, rzucił hulajnogę, skoczył do wody, pomógł wyciągnąć z rzeki nieprzytomnego chłopca. Naszym gościem jest Jonasz Waśko, pielęgniarz i ratownik medyczny ze Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Co to za sytuacja? Jonaszu, dokąd zmierzałeś? Co się wydarzyło po drodze? Opowiadaj. Tak, wracałem sobie z pracy, jechałem akurat po córkę do szkoły, żeby ją odebrać i przejeżdżając przez zaporę na Wiśle w Dąbiu w Krakowie, zobaczyłem właśnie chłopca, który próbuje utrzymać się na wodzie w Wiśle. No więc bez jakiejś zbędnej chwili straty czasu postanowiłem pomóc. Samo dotarcie do tego chłopca nie było takie proste, bo okazało się, że żeby się tam dostać, musieliśmy razem z panem Mariuszem, który okazał się być chwilę przede mną, przeskakiwać przez taką barierkę, później jakiś daszek, schodki, ogrodzenie, żeby do samego pomostu takiego betonowego, z którego było najbliżej, do poszkodowanego, żeby dotrzeć. Na szczęście udało nam się tam dostać. Pan Mariusz chwilę wcześniej zorganizował koło ratunkowe i rzutkę, także przy użyciu tego sprzętu udało się podjąć poszkodowanego z wody i dostarczyć go do tego betonowego pomostu. Na szczęście później już dotarła do nas straż pożarna i pomogła nam go wydobyć z wody. Czy rozumiem, że reanimacja okazała się skuteczna i chłopiec jest dzisiaj bezpieczny? Tak, reanimacja była skuteczna. Pierwsze działania już podjęliśmy w wodzie, zanim wydobyliśmy poszkodowanego. Dalsza część akcji już była, powiedzmy sobie, na brzegu, ale finalnie te wszystkie działania były skuteczne. Jonaszu, jak reagować, kiedy widzimy taką sytuację, że ktoś topi się w wodzie, my jesteśmy nieopodal? Pierwsza myśl to trzeba wezwać pomoc, ale są też tacy, którzy ruszają na pomoc i wiedzą, że każda sekunda jest tutaj cenna. No, są dwa scenariusze, który jest lepszy dla laika, który obserwuje wszystko z zewnątrz i chciałby udzielić pomocy. I w jaki sposób ta pomoc udzielona byłaby najskuteczniej? Myślę, że tak, że najważniejsze jest to, żeby przede wszystkim zareagować w jakikolwiek sposób. I to, co jest istotne, to samo wezwanie pomocy czy zawiadomienie o odpowiednich służb, to jest najistotniejsze w tym wszystkim. Natomiast dalszą część musimy sobie sami odpowiedzieć, na ile jesteśmy w stanie bezpiecznie komuś pomóc. Bo w tym wszystkim chodzi oczywiście o bezpieczeństwo i ważne jest bezpieczeństwo samej osoby, która pomaga, więc jeśli nie czujemy się na siłach, nie mamy, nie wiem, zdolności pływackich na przykład, czy nie mamy wsparcia innej osoby, jakiegoś sprzętu do pomocy, no to ciężko też się, w cudzysłowie, rzucać na głęboką wodę i kogoś próbować uratować, a samemu się narażać, więc każdy musi sam sobie tutaj odpowiedzieć, na ile jest w stanie pomóc. Natomiast najważniejsza jest oczywiście jakakolwiek reakcja, chęć pomocy, czasami nawet nieduże działania mogą wnieść bardzo dużą wartość taką do całości jakby przebiegu sytuacji. Albo lepiej w takim przypadku działać w drużynie, tak jak wam się udało z panem Mariuszem, który także jakąś tam część swojej pracy wykonał, zorganizował pomoc i to wszystko zaplanował. Oczywiście, zgadza się. Tak się akurat złożyło w zasadzie już w trakcie samych działań i zorientowałem się, że jest jeszcze inna osoba do pomocy. Na początku tego nie wiedziałem, ale zgadza się. Pan Mariusz był chwilę przede mną. On zorganizował sprzęt ratowniczy. On też tak w zasadzie jako pierwszy dopłynął do tego poszkodowanego. Także mogliśmy się nawzajem wspierać i dzięki temu udało się tę całą akcję ze szczęśliwym zakończeniem przeprowadzić. Jonaszu, ty zmierzałeś chyba odebrać córkę, zdaje się, i żona cię zobaczyła. Rozumiem, że jakiś komentarz był po tym całym zdarzeniu. Ty uratowałeś ludzkie życie, ale nagle mina żony bezcenna, kiedy zobaczyła, że cały mokry jesteś. Tak, no bo sobie codzienna sytuacja, wracałem akurat po córkę ze szkoły, żona też się akurat spieszyła z pracy, ale utknęła w korku spowodowanym całym tym zajściem, więc tak naprawdę porozmawialiśmy, zobaczyliśmy się dopiero przy szkole, bo po całej tej akcji, kiedy ja pędziłem do szkoły, że ona tylko dzwoniła, mówi: słuchaj, stoję w jakimś ogromnym korku i chyba nie dam rady, muszę ją odebrać. I dobra, dobra, no to pędzę. I tak w zasadzie spotkaliśmy się dopiero przy szkole, ona zdziwiona, jak ja wyglądam. Tak, mocno niecodzienna sytuacja, ale później wszystko wyjaśniłem. Ale rozumiem, że ona jest przyzwyczajona do takich sytuacji, bo ty nie pierwszy raz, zdaje się, ruszasz bez zastanowienia wir zdarzeń. Ciężko powiedzieć, czy jest przyzwyczajona, czy można przyzwyczaić, ale rzeczywiście powiedzmy, że co jakiś czas różnego tego typu, powiedzmy sobie, bardziej nietypowe, niezwykłe sytuacje mi się przytrafiają. Jonasz Waśko, pielęgniarz i ratownik medyczny ze Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. Jak słyszymy, pomaganie ma we krwi. Gratulujemy refleksu, no i także fachowej wiedzy i tego, że udało się uratować dziecko. I dzięki za rozmowę i poświęcony nam czas. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Polskiego Radia. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu otwierają oczy i każdego dnia spotykają się z zamiarem tej miłości ponad miarę, aby się zapomnieć. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu stoją w ciepłym deszczu i każdego dnia przetaczają się nad nami wilgotnymi obłokami w mokrych okularach. Kocham cię, kolejny los.